الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء كرام، طلبة عزيز، آپ کو یہ بات بار بار بتائی گئی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو خاص امتیازات عطا فرمائے، ان میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم کا مطلب ہے کہ بات دیکھنے میں بہت مختصر، الفاظ کم ہیں، لیکن ان کے اندر معانی کا ایک سمندر بھرا ہوا ہے جس کی تفصیل آدمی کو سمیٹنا مشکل ہے. تو ایسے بہت سے حکمت والے کلمات پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے صادر ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو محفوظ رکھا اور امت تک منتقل فرمایا ہے. یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ بھی انہی جوامع الکلم میں سے ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الدین والنصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، اور بہت اچھا سوال کیا. اللہ تعالیٰ ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کی وضاحت پوچھ لی کہ آپ کی مراد خیر خواہی سے کیا ہے. کیونکہ عام طور پر جب خیر خواہی کا لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی، اولاد کے ساتھ خیر خواہی، پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی، بیوی کے ساتھ خیر خواہی، شوہر کے ساتھ خیر خواہی، دوست کے ساتھ خیر خواہی، یہیں تک آدمی کا دماغ گھومتا رہتا ہے. لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تشریح کو اتنا عام فرما دیا کہ خیر خواہی کا تعلق صرف آپسی رشتہ داریوں سے نہیں ہے، صرف پڑوس سے نہیں ہے، بلکہ النصیحہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے بھی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی سے بھی ہے اور کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس سے بھی ہے اور ائمۃ المسلمین یعنی علماء اور حکام مقتدا اور جو مرجعیت اور مرکزیت کی حامل شخصیتیں ہیں ان سے بھی ہے اور عامۃ المسلمین سے بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ النصیحہ کا مطلب یہ ہے کہ شرک اور اس کے جراثیم سے آدمی پوری طرح کنارہ کش رہے اور حکم خداوندی کی 100% تعمیل کرے. اور رسول اللہ کے ساتھ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنتوں سے محبت رکھے, آپ کے طریقے کو اپنائے, آپ کی عظمت دل کی گہرائیوں میں بسائے اور آپ کی شان عالی کو اپنے دل کے نہاخانوں میں ہما وقت پیش نظر رکھے اور جہاں تک ہو سکے آپ کے نقش قدم پر چلے. آپ سے بہتر کسی کا اسوہ نہیں ہے, آپ سے بہتر کسی کی زندگی نہیں ہے. کتاب اللہ کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ آدمی اسے پڑھے, اس کو سمجھے, اس کا اعزاز اور اکرام کرے, اس کی ہدایات کو اپنی زندگی میں داخل کرے. اور ائمۃ المسلمین کے ساتھ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی احترام دل میں ہو, جائز حدود میں ان کی اطاعت ہو, ان کا اکرام دراصل دین کا اکرام ہے. اور خاص طور پر جو ہمارے طلباء عزیز ہیں ان کے اساتذہ, ان کے لیے ائمۃ المسلمین کا سب سے اہم مصداق ہے جن کی تربیت میں وہ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. جو طالب علم اپنے استاد کی جس قدر دل سے عزت اور عظمت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اسے علم کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں گے اور اسے توفیق سے نوازیں گے. استاد کے دل میں جس طالب علم کی عزم کی محبت آ جاتی ہے, شفقت آ جاتی ہے, اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. یہ دنیا کا تجربہ ہے. بہت سے ایسے طلباء جو ذہن کے کمزور ہیں لیکن انہوں نے اپنے اساتذہ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے لی ہیں, اللہ نے ان کو چمکا دیا ہے, عالم میں چمکا دیا ہے. تو اساتذہ کے دل کو خوش کرنا ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں, یہ بڑوں سے دعاؤں کے لیے کہا نہیں جاتا, بڑوں سے دعائیں لی جاتی ہیں. کہہ کے جو دعا ہوتی ہے وہ رسمی ہوتی ہے, ہم نے کسی سے کہہ دیا دعا کر دو کہ ہاں کریں گے. اور دعا لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کرو کہ اس کے دل سے دعا نکلے, یہ اصل میں دعا ہے. والدین سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, یہ رسمی ہے. والد کو آپ اتنا خوش کر دیں, والدہ کو آپ اتنا خوش کر دیں کہ جب ان کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھیں تو پہلے تمہارے لیے وہ مانگیں, یہ دراصل دعا مؤثر ہے. ایسی دعائیں ہمیں اساتذہ کی حاصل ہوں, اس کے لیے ان کے دل کو خوش کرنا ہے. اور اسی طرح جو حکام ہیں, حکام المسلمین ہیں, امراء المسلمین ہیں, ان کی سمع و طاعت جبکہ وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہو, یہ بھی فقہ کا مسئلہ ہے, آپ حضرات جانتے ہیں. اور عامۃ المسلمین سے خیر خواہی یعنی ہماری ذات سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, یہ اصل چیز ہے. ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, نہ ساتھی کو پہنچے نہ پڑوسی کو پہنچے نہ رشتہ دار کو پہنچے. یہ بڑا ایمانی جذبے والا عمل ہے. بعض حضرات کی دعاؤں میں ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ نہ مجھے کسی مسلمان کی وجہ سے گنہگار بنا اور نہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو گنہگار بنا, نہ مجھے کسی مسلمان کی وجہ سے گنہگار بنا, یعنی نہ میں کسی کو گالی دوں, نہ کسی کو برا کہوں, نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤں, نہ کسی کو ستاؤں, نہ کسی کی غیبت کروں, تو میں محفوظ رہوں گا گنہگار بننے سے, اور نہ میری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو گنہگار بنا. میری وجہ سے کوئی جہنم میں کیوں جائے, میں یہ نہیں چاہتا. یہ جذبہ ہے, جذبہ صادق, یہ ہمارے اندر پیدا ہو. اور ایک جملے میں حضرت نے یہ سب باتیں فرما دی, الدین النصیحہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ضرور اور فتن خرابیوں کو تاہیوں سے محفوظ فرمائے, اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وہ کتاب کیوں لا رہے تھے؟